أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. آداب بیانی دل داعی دا حق تا دا دی نمخ کی سا آداب بیان شل دی آیات کی ترغیب بیانی گی قرآن کریم تا سرادا یو آداب نا رب تیر ما قبل سرادیر مزیدار دے مخ کی آیتون کی اللہ تعالی ذکر کا عہد دا اللہ تعالی نقض دا عہد مکوئے بلکہ عہدن باندھے پاسداری ہو کئی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی قرآن کریم تا ترغیب پدی سرا تذکیر دا عہد دا اللہ تعالیٰ راضی دا اللہ تعالیٰ دا لوز یاداش پدی سر راضی او ادب د قران کریم دا دی چې کله یو مؤمن مسلمان د قران کریم د لوستلو اراده وکي نو په کار دا چې هغه اعوذ بالله وای په دې لپاره چې د شیطان د وسوسو نه بچي شیطان دا کوشش کوي چې انسان لا د قران نه منه کی او دغسی قرآن کریم کی تحریف پکی غلط تاویلات پکی ہوکی وسوسی ہوتا چاہی نو بکاردار چی اعوذ باللہ ویلیشی فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ نُکَرَ چی اُغْوَالِ تَعَلْ وَسْتَلَّ قُرْآنِ کریم تفسیر جلالین مانا کری دا اِذَا قَرَاتَ یعنی اِذَا عَرَتَ قِرَاتَهُ کله چې وغواړی ته لوستل قرآن کریم دا ټکی به پکې خامخا وای که دغه ټکی ونه وای نو بیا خو معنه داره چې اذا قرأت القرآن کله چې ته ولولې قرآن کریم نو فاستعذ بالله چې ویلولې نو بیا اعوذ بالله ووایه نو وروسته خو اعوذ بالله نه ده بلکې مخکې لوستل نو تفسیر جلالین په دغه خاطر باندې دغه معنی کړې ده فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ نُكِلَ چوغړیت الوستل دا قرآن کریم اردت قراءته کله چې تو غواړی لوستل دا قرآن کریم پس تعذ بالله نو پنای وړه فالله تعالی سره من الشیطان الرجیم دا شیطان رټلای شوینا انه ليس له سلطان علی الذین آمنوا یقینا نشتر شیطان لرا سلطان قوت او غلبا علی الذین فاکسان باندی آمنو چی ایمان راوڑ دے و علی ربهم یتوکلون او پخپل رب باندی اعتماد کئی بروسہ کئی نو شیطان اغا نش گمراہ کولے شیطان دا پاروس او طاقت پاغبانی نشتر انما سلطانه یقینا غصد گمراہ کولو دا شیطان انما سلطانه طاقت او قوت دا گمراہ کول دا شیطان علی الذین فہغ کسانو بانی دے تولونہو چے دوستانہ کئی دا شیطان سرا شیطان سرا انڈی والی سنگ کی گی مخ کی داغی بار بار وضاحت میں نتکڑے دے یتولونہو بطواعتی ہی یعنی چر شیطان تابیداری کئی تفسیر جلالینم دیدے کدا امانہ سرا کڑے دے انما سلطانه یقینا وسدا گمراہ کول د شیطان علی الذین فہغ کسانو دے یتولونه چے دوستانہ کئ د شیطان سرا پتاویداری کی یعنی داغ تاویداری کئ والذین او د شیطان وس رسیگی د گمراہ کول د اغه کسانو هم به مشرکون چاغی د الله تعالی سره شریک جوړای د به ضمیر چا تراجه دے تفسیر بایزاوی لکھلی دی دا بیهی زمیر راجی دے اللہ تعالیٰ تا واللزین و آغا کسان هم بیهی چی آغا پا اللہ تعالیٰ باننی مشرکون دا اللہ تعالیٰ سرا شریک جوڑون کیری یو دویم مانا ذکر کھڑی دا تفسیر بیضاوی وی دا بیهی کی دا با سببیه دا او دا ہو زمیر راجی دے شیطان تا نوز بیا مانا دا شولا دا ډیره بهترین او زبردست معنا ده والذین وها وکسان هم به مشرکون چې هغه په سبب د وسوسې د شیطان سره مشرکون شرکون کړي به به سبب وسوسې شیطان په سبب د وسوسې د شیطان باندې شرکون کړي لکه دا انسان د شرک د پاره سبب هغه څه شه دی دا شیطان وسوسه اچول دی دوانه معنی تفسیر به زاوی ذکر کړی دی و اذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل قال انما انت مبتر دی آیت کی زجر دے منکرین و دا قرآن کریم تا حاصل دا دی آیت دا دے چی منکرین دا قرآن کریم دا قرآن پا بارکی پا قرآن من اعتراض کی پا دی پیغمبر من اعتراض کی پا بارد دا نسخی کی چی دا ابتراض دا او دا دروغ دی دی آیت کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کیا دا خود اللہ تعالی اختیار دے چی کل یو حکم راولی گی او کل بل حکم راولی گی نور دا نسخی پورا تفصیل او وضاحت سورة البقرہ یو سلش پا گم آیت کی دا غی تفصیل بیان شوئے دے وإذا بدلنا آیتنا وکل چی بدل راوړو مونږه یو آیت لرا مکان آیتین په دې بل آیت باندې یعنی یو حکم منسوخ شي او دا غي په دې باندې بل راشي والله اعلم والله تعالی ډیر خوب پوهه دی بما ينزلوا فاسبانی چې نازلې الله تعالی کوم حکم چې الله نازلې الله پاغه باندې خوب پوهه دی او پاغه کې ډیر ښه حکمتونه دي نو قالوا وایدیو انما انت مبترین یقیناً تا دروغ جوڑاون کے بل اکثر هم لا علمون بلکہ زیاد خلق نہ پوئے گی دو معنی تفسیر جلالین ذکر کھڑی دی زیاد خلق سنگ نہ پوئے گی او پس بانی نہ پوئے گی بل اکثر هم بلکہ زیاد خلق لا علمون نہ پوئے گی حقیقت القرآنی پا حقیقت دا قرآن کریم او پا مقاصد دا قرآن کریم مانی ډیر خلق نه پویږي نو ځکه اعتراضونه کوي حکمتونه باندې نه پویږي او پا حقیقت دا قرآن باندې نه پویږي دوی معنا تفسیر جلالین کړی دا بل اکثر هم لا علمون فائده النسخ ډیر خلق هغه نه پویږي په فائدې د نسخ باندې اللہ تعالیٰ یو حکم منسوخ کی داغی پدے بانے بد راولی گی نو ڈیر خلق خوب پدے بانے نہ پوئے گی پدے پیدے بانے نہ پوئے گی او داغی رفارت استما مثال دی کر کھڑے ہو پا سورة البقرہ کی یا برت یاد یا برت نہیں یاد تا سوچ ڈیر و خوشو ڈیر و خوشو ما بانیم ڈیر و خوشو پا تاس بانیم وشو اللہ تا استما مثال ویلے او دا نسخ رفارت داسی مثال لے لکہ یو انسان بیمار دے طبیب تلاڑ شی ڈاکٹر تلاڑ شی اس اخیار طبیب دا دے آغا دا درے ورد و دا پندو ورد و دوائی ورکی نو کاغ مریض و سرخشی خوخشی نو بیا چکل آغا پی دوائی خرانشی نو بیا تا آغا دوائی سکی آغا تا بدل کی نو نسخی کی خوڑیر پیدی دی نو واللہ اعلم واللہ تلا پوئی گی بیمائی نزدیرو کم احکام چا اللہ تلا رلی قالوا دیوی انما انت مبترین یقیناً تا دروغ جوڑا ان کے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دخل کنا نفوئی گی پا پیدو دا نسخ باندے جاہلان دی قلو تو آیا نزلہ روح القدسی دی آیات کی جواب دے دا تیر شوی اعتراض دا ابتران دا قرآن کریم بلکہ دا خود جبریل علیہ السلام پا واسطہ باندی دا اللہ دا طرفنا آیات نازل شوی دی دا ابتران دا قلو توائی فیغمبرا او بیا دی آیات کی اللہ تعالی دری پیدی ذکر کردی دی دا قرآن کریم دا نزول دری پیدی بیان شوید قلو توائی فیغمبرا نزلہ روح القدسی نازل کردی دی دا قرآن کریم راوڑ دی دا قرآن کریم اگا روح پاک جبریل علیہ السلام من ربک اسا درب در طرفنا بالحق په حق سره پرشتیا لیثبت الذین آمنوا در پاراشک لکی مومنان را قرآن کریم دا سبب دا مضبوط والے دے پا دین اسلام باندے لیثبت الذین آمنوا علی دین الاسلام چا قرآن نہیں ویلے قرآن اوریدلے نہیں نو دا پا خپل ایمان او دا پا دین اسلام مانے مضبوطے دلے نشی قرآن دا غویل وہدن او دا ہدایت دے دا گمراہینا وبشرى للمسلمين او دا زیر دے دا پارا دا مسلمانانو قرآن کریم دا خوشحالی سبب دے قرآن کریم دا مومنان مسلمانانو دا ذلونو دا اطمینان کتاب دے کوئی سوک پا دے وانی پویش نر باز خلق اطمینان آغا پا خوب بانی کی دا باز پا مال بانی کی دا باز پا دنیا بانی کی خود مومن مسلمان اطمینان آغا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی کی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ دی آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او جواب دے دا اعتراض دا منکرینو زن با دی آیات تا نی پویا کی دا مکی مشرکانو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتراض کاؤ وی دی پیغمبر دا خوان پر دے یو نصرانی بندہ دے او هغه ته خود نه کوي نصرانی عالم دے عیسائی وای هغه راضی هغه د ته وای چې داسی وای او داسی وای دای دغه نس د کوي او دای بیا نور خلکو ته وای نو دا قران د الله تعالی کتاب نه دی نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي حاصل داده دا خلک چې د قران کریم نسبت کم یو انسان ته کوي نو هغه خو عجمی دی او دا قرآن خو پا عربی جبا کی دے نو دا عجمی او دا عربی خودر لوی پرق دے اگر خو پا عربی بانی اڈو پوئی گیم نا ظالمانو سنگ عجیبا خبری کوئی دوی دے پیغمبر تا دا قرآن چی خی دا خبری او تا خی نو دا یو نصرانی بنده دے اگر او تا خی اللہ او تا جواب کئی درو گولی وائی قرآن خو پا خالص عربی زبان کرے پسیح بلیغ کتاب دے او هغه عجمی چې تاسو یې هغه ته نسبت کوئ نو هغه خو عجمی دی نو څنګه عجمی سړی څنګه داسې قرآن جوړولی شي الله تعالی رد کوي په هغې باندې هغه خبره کوئ چې هغه عقل منی ولقد نعلم یقینا مونږ پوهیږو انهم یقولون چې یقینا وایي دا مشرکان او بیدینه خلک انما یعلمه یقینا خودلی دی دا قرآن کریم دی پیغمبر ته بشر یو انسان عیسائی نصرانی انسان دی اللہ جواب کہے لسان الذی جبد ہوا کسی الحدون الیہ دی ترجمان وزن پویا کی گور چکلا ترجمہ صحیح وشی تس بتفسیر او مطلب بان خپل بیا پویا گئی لسان الذی جبد ہوا کس یلحدون الیہ چ غلط نسبت کی دی واغی تا غلط نسبت سو پیدا قران او تاغه خی نو دا اللہ کتاب نه بلکہ دا اغه خبر دی یلحدون الیه چې نسبت کوي دی واغی تا نو جب دا غصدا اعجمی اغه خو عجمی دا و هاذا لسان عربی مبین او دا قران کریم په جبا عربی واضح کړي دا خو واضحه عربی زبان دی دا قران کریم نو څنګه تاسو هغه ته نسبت کوي غلط نسبت کوي ان الذين لا يؤمنون تخویف دے منکرین دا قران کریم تا یقینا هغه کسان چې غیمان نه راوړي پایتون د الله تعالی باندې لا يهديهم الله توفیق د هدایت نور کې الله تعالی غیتا څنګه توفیق د هدایت نور کې ډیر خلک دا سری په قران باندې ایمان نه او بیا ایمان راوړي نو تفسیر مدارک دی دے کہ اٹکے ویلے دے آغا سر ہوا ہے بس بیا موضوع خلاص دا لا یهدیهم اللہ توفیق دے ہدایت نور کہ اللہ تعالی غیتا ولہم عذاب علیم و دی دو پار دے عذاب درناک اللہ تا توفیق دے ہدایت نور کہ مادام مختارین الکپرا دو سو پوری چی دیو کپر غرکی پا دین اسلام و پا قرآن مندی اللہ تعالی تا توفیق دے ہدایت نور کہ انما ما دام مختارین الکبرى تفسیر مدارک دغه عبارت سره ذکر کړی انما یبتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله دا جواب دے ردی دا قول وہ دا دی پیغمبر ابترا کڑے دا نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ داغے جواب دی کر کے ابترا خو پا اللہ بانے اغسو کئی چپ قرآن مانے ایمان نہیں ان نمایب تریل کذبا یقیناً جوڑی دروغ الذین ہا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چی ایمان نلری پایتون دا اللہ تعالیٰ باننے اولائک هم الکاذبون او دا کسان دیو دروغ جندی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکریا وقلبہ مطمئن بالایمان دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویف نقض کون کو دعا حتی دا اللہ تعالیٰ سرا مخی اللہ تعالیٰ ویلچے لوز مماتوئی ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا دا غلی و نئی بڑی پشاند کے مکی گئی لوز مماتوئی بلکہ دا اللہ تعالیٰ لوز پورا کئی اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویف آغا خلق تا چاگا دا عہد او لوز دا اللہ تعالیٰ مات کی پا مرتد کی دو سارا مرتد چی اللہ تعالیٰ دا غی حالت ذکر کئی من کپر باللہ چاچ کپرو کا پا اللہ تعالیٰ بانی من بعد ایمانی ہی رستو دا ایمان راولر دا غنا و دی سر دا رستو عبارتو لگوئی فعليهم غضب من الله نپاغبا ني غضب دي د الله تعالى ولهم عذاب عظيم او دا غير فرد عذاب لوي الا من اكره سوا ده غچانا چې زور وشي پاغبني وقلبه مطمئن بالايمان او زله دا غ مطمئني کلکی په ایمان باندې نو بیا دا ګنا نشته الا من اكره شابن چې اکراه وکړل شي دباو پیوشی دا قتل یا دا قطعی دا اندامونو نو دید ایک پا عبارت کی تقدیر دے اغاو سر لکھئی زان دے قرآنون کی اوسر لکھئی من کپر باللہ چاج کپروکا پا اللہ طلابانی من بعد ایمانی ہی رستو دا ایمان راوڑلنا الا من اکرها مگر آغا سوک چپا غبانی اکراہ او زور وشی فتکلما بکلمت الکپری او آغا کلمہ دا کپر وی پا جب باندی بس فتکلما کلمت الکپری باللسان وقلبه مطمئن بالایمان او زلد آغا کلکی مضبوطی پا ایمان باندی دیدے کہ مصر عبارتو لکی لم تتغیر عقیدتو عقیدائی متغیر شوی نہیں عقیدائی بدل شوی نہیں دا ذکر کردی تفسیر بیضاوی دا ٹکے با اسر آوائے دیکھے اغبل مسئلے تم اشارہ شلا و مخ کی تاس تم اداغی وضاحت ہوئے لے دے اس دے دے کہ بیا اگر ٹول عبارتو نوائیو نو بیا وقت دیر دیات را نخلی تاس تم آویلی اگر دے کم عبارتو نو لکری دی اگر ٹول پا دے دے کی ولی کئے قال النوویو اما القتل فلا یباح بالاکراح امام نوی رحمت اللہ علیہ پا شرح دا مسلم کی وئی پا حالت دا اکراح کی تکلم بکلمت الکپر جائز دے پشرد اطمینان بالایمان باندی البتہ تکلم بکلمت الکفر جائز دے خلیکن قتل مسلمان جائز نہ دے نو پل حاضر کدغا پاکستان عیسائی یا فوجان وی وی منگا مجبور ایو اول خو مجبور ندی اکراہ نشتر اکراہ ستویلے کی دویم کا اکراہ شی پا ہر چا باندی نو پا حالت دا اکراہ کی دا مومن مسلمان قتل اغا جائز نہ دے او دا غی پورا وضاحت تاست مامخ کی ویلے دا امام سرخسی رحمت اللہ علیہ عبارت میں رتا ویلے مبسوط کی امام سرخسی اگر ذکر کری او دا غسی ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ پورا وضاحت دا غی ذکر کرے دے پا حالت دا اکراہ کی دا مومن مسلمان قتل اول جواز نہیں لری لیکن تابانی پوجی ٹوپک راوالی چیتا لخکر جوڑ کا دا مسلمان دا مجاہد پا خلاف بانی کنا تا وجنما نو تاری شہید کی کنا والد کی مرتا دا مبسوط حوالہ ویلی وچی امام سرخسی رحمت اللہ علیہ مبسوط کی ذکر کھڑی دی وی پا حالت دا اکراہ کی دا مسلمان قتل زکا جواز نلری چی دا دا روح دا غبل روح دا دا روح پشاند کرے نو کدا پا دا غوخ کی وولی نو دا با شہید شی خو کدا دا بل مسلمان قتل کی نو دا بیدینی وکللا گناہ کبیرہ وکللا وقلبه مطمئن بالإيمان. احادیث مبارکہ کی راغلی دی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دا غپلار یاسر او سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکان اونی اونی ولا پغی تویل دین اسلام پریک دے اسلام پریک دے کنا پریک دو دینا اغوی اسلام دے پری خودو شین دے بس اغی پا یو اخ پای ولا پا یو اخ پور یو تڑلا او بل اخ پای ولا پا بل اخ پور یو تڑلا اغی شہید اکلا اول شہید پا اسلام کی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تا ویل وی دین پریک دا اسلام پریک دا کنستا سر ومدغ سی چلوشی لگا سرنگی چردی سروشو اغوی اسلام او ایمان دا پریخو دون دے اغایم شہید کا عمار رضی اللہ تعالی عنہ چی دا غزویو اغی تا ویل وی ایمان پریک دا اغا پا جبا بانی کلمہ دا کپر اغی سر ویل لہ پا جبا بانی راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ویل د اللہ تعالی پیغمبر ما خدا غسی بی دینی کڑے دا او بعض صحابہ کرام دا اغی پا بارک خبر او کہ د اللہ تعالی پیغمبر دی خود مشرکان سر دا سی داسی خبر کڑے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی دا سینہ دل ک سرنگ جتا سی اوے ان عمارا مولا ایمانا من قرنه الى قدمه وی عمار رضی اللہ تعالی عنہ دا سر نواخلا تر دخپو پوری اگر دا ایمان نڈک دے بیا نبی علیہ السلام وختلت الامام ایمان بلحمه و دمه ایمان دا دا دا وینی سر او دا وخی سر او دے شوید خدا خو حالت دا اکراہو نو پا حالت دا اکراہ کی تکلم بی کلمت الکپر آغا جواز دری البتہ مخ کتاب تما یو مسئلہ ویلی وا یو دے عزیمت او بل دے رخصت عزیمت داری چی پا حالت دا اکراہ کی ہم کلمہ دا کپر ونوے او شہید دی کی بس دا بہتر خبر او رخصت داری چی کلمہ دا کپر وی پا جب باندی او زلدی مطمئنو پا ایمان باندی جواز لری یو دا جواز خبر دا یو دا عزیمت خبر دا غمیرتو مخ کی ویلی وا پر روایت کرا غلی دی مسلمۃ الکذاب چاغی په دروغ باندې د پیغمبرۍ دا وکړیو اغه دو کسان اونی ولا اغه یو ته ویل پیدا محمد فبارک ته سوې اغه ته زه د محمد صلی الله علیه وسلم فبارک د عقیده لرم چې اغه عبد الله و رسول اغه د الله تعالی بنده دی او د الله تعالی پیغمبر دی وی زما پبارکی سا عقیده لری وی تم پیغمبری وی خازه بل سڑی اونی واغت وی چی دا محمد پبارکی سا عقیده لری اغاو تا ویل زدا عقیده لرم چی اغا دا اللہ تعالی بنده دی و دا اللہ تعالی پیغمبر دی وی زما پبارکی سا وی وی ستا پبارکی ویم چی اسی دا غل و گوڑای سا شهید بس اغای شهید که پا حالت دا اکراہ کے تکلم بے کلمۃ الکفر آغا جواز لری او کچا کلمہ دا کفر ونویل لا پا عظیمت بانے عمل وکانو شہید دے اللہ تعالیٰ و تر شہیدانو اجر ورکی دا عظیمت ولی دے علماء ذکر کردی دی دیر پارا مسلمان لپا خپل دین بانے دمر ٹنگی دل پا کار دی چاگا کافر متحران چی چلکا سمر میں او آہا سمر مرگری مولا شہیدان کل میام دار خپل خبری نه واپس کی من کپر بالله چاچ کو پرو کا پا اللہ تعالی باندې من بعد ایمانی ہی ورست د ایمان راوړل نه الا من اکریا سیوا د هغه چانا چې زور وکړلی شي پاغه باندې او بیا مې ته بل هم خبره کړې وا یو دا اکراه تام او بل دا اکراه ناقص یو دا اکراه ملجی او دویم دا اکراه غیر ملجی دغه دو قسم الفاظ په قهاو ذکر کړی دي نو په حالت د اکراه کې چاغا اکراه تام ده یا به الفاظ دیگر چاغا اکراه ملجی ده پاغه وخت کې دا خبره جایز ده یو دو سپیړې در کې او ته څومره د کوپر کلمې ته یاد یا غوي نو هغه صحیح نه ده بیا الا من اکره سوا د هغه چانه چې زور وکړلی شي پاغه باندې وقلبه مطمئن بالایمان او زړه داغه مطمئنی په ایمان باندې لم تتغیر عقیدته عقیده بدل نشي نو دا جواز لري ولیکن من شرح بالکفر لیکن چا چرا پرانی استلا په کوپر باندې صدرن سینا بالکفر په کوپر قبل اول سره تفسیر جلالین معنا کړی دا غوي وای من شرح بالکفر صدرن یعنی توابت به نفسه د زلن د خوشالۍ نه کلمه د کوپر ویلل فعليهم غضب من الله نو پاغي باندې غضب د الله تعالی دی ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره د عذاب درناک شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علی دې ځکه یو مسله ذکر کړی ده وای کله چې د مسلمانانو په خلاف باندې یو سړی په جنگ کې راشي او هغه ونیول شي او یا هغه دا داوو کې چې زه مکره یم وای د دې سره وسه چل کی هغه وای لو ادعى مدع انه خرج مكرها لم ينفعه ذلك و ایک چا د مسلمانانو په خلاف باندې په جنگ کې خبر او کله چې ما باندې زور دی زه مجبور یم زه مکره یم و د دبا دا خبر نه منل کی کمارو یا ان العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اسره المسلمون يوم بدر و اس کله چې عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر او کله د غزوه بدر په ورځ باندې چې کله هغه گرفتار شو یا رسول الله انی کنت مکرهن ما باندې زور شویو زه په مجبورۍ باندې راوستل شویو او بل خبر دا وکړه چې و انی کنت مسلمن اے د الله پیغمبر زه خو په مکه کې مسلمانو ما نو نبی علیہ السلام وویل اما ظاهرک فکان علینا و اما سریرتک فإلى الله ستا سره مونږ ظاهری فیصله کو ظاهر ستا داد چې ته زما د دشمن په سب کې راغلی د دشمن په سب کې چراغه قتلولی هم شي او دغسی مالم تی اغستلی شي پیدیم تی بیا اغستلی شي د دشمن په سب کې چراغه البته دا دویمه خبره چې کافر دی که مسلمان دی مرتد دی کنه دی هغه بیا ځان له موجود خو چې دشمن په سب کې راغی د هغې وجل د هغې نه روپۍ اخیستل هغه به طبي اخلي چې دعوه د ایمان یې وکړله دغې خبرې له به اعتبار نه وي اما ظاهرک فکان علینا و اما سریرتک فإلى الله مجموع الفتاوا اتهیشتم جز 528 نمبر صفحې باندې پوره وضاحت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی ولهم عذاب عظیم او دوی لپاره د عذاب لوی ذالک بانهم دی آیات کی دو سببونه د ما قبل بیانې په دی باندې د الله تعالی غضب بولی دی او دی د پر عذاب بولی دی ذالک دغه غضب او د عذاب په دی وجبانې دی بانهم مستحب الحیات الدنیا چې دی خو خړه دی ژوند دنیوي علی الاخرته په اخرت باندې وان الله لا يهدي القوم الكافرين او په دی وجبانې چې الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم کوپر کوونکو ته اولئک الذین تبع الله دا نتیجه د ما قبل اولئک الذین دا هغه کسان دي تبع الله علی قلوبهم چې مهر وهلی دی الله تعالی په زړونو د دیو باندې وسمعهم او په غوږونو د دیو باندې وابصارهم په سترګو د دیو باندې اولئک هم الغافلون او دغه کسان غافل دي بې پروا دي لا جرم لا محاله لا جرما حقا لا جرما حق خبر ادا یقینی خبر ادا یا لا جرما خامخا انهم فی الاخرت دیو با پا آخرت کی هم الخاسرون تاوان والی تاوان پا آخرت کی سرے چی جہنم تلار شی او جدا جنت نما حرم شی دا ہمیشہ ہمیشہ را پاردا تاوان دے ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم رب د آیات د ما قبل سره ډیر مزیدار دی مخکې ذکر شولا اکراه د کافرانو چې هغه په مسلمانانو باندې زور کوي چې مرتد کی او بی دینه کی اوس د کافرانو د اکراه نه د بچاو د پاره الله تعالی طریقه خیا طریقه دا ده چې ځان نه دی بوډۍ زوی جوړ کړی دی او ناس یې وته او په مخه وهل دی ټکول دی شهیدان کول دی زه لاړ شه هجرت دی وکړه کنه خپل کور کلی او علاقه پرېږده د هغې د اکراه نو بچی ثم ان ربک او بیا یقینا رب سالی لذینا لفار دها کسانو هاجرو چی هجرت کرده من بعد ما فتنو ورست داغنا چی تکلیفونا رسول شوی دیاغی تا فتنو تفسیر بیضاوی مانا کرده عزیبو چی غیتا عذابونا و تکلیفونا ورکلی شوی دی هجرتو کی ثم جاهدوا او بیا جهاد کرده دی و صبرو و صبر کرده دی ان ربک یقینا ربستا من بعدها پست دغ کاروننا لغفور رحیم دا ها ضمیر راجی دی و تاویل د خصلت سرا جهاد او صبر او هجرت تا اغیتا دا راجی دی ان ربک یقینا ربستا من بعدها پست دغ کاروننا لغفور رحیم خامخا بخن کون کے رحم کون کے دی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها دی آیات کی تخویف اخروی دے رپار د منکرین اغا کسان چا اغا تاریکین د ہجرت دی دا اللہ پلار کی ہجرت ون کی اغی حال بسی یوم پاورت بانی تاتی کل نفس چرا بشی ہر یو نفس تجادل عن نفسها کوشش بکی دا عذاب دا بکولو عن نفسها دا خپل زاننا تجادلو دا مانا چرتاونا کئی چی جگڑا بکی دا خپل نفس سرا سنگ ہر یو نفس بر خپل نفس سرا جگڑا کئی دا سمانا دا دے مطلب سے جوڑی گی تفسیر بیضاوی مانا کری دا اغا عبارت ولی کئی او ترجمم اغا شاندگی کوئی یوم پاورت بان نیتا تی چرابشی کل نفس ان ہر یو نفس تجادلو عن نفسها تجادلو تسعا فی خلاصها اغا کوشش بکی د خلاصولو د خپل نفس د عذاب د الله تعالی نه کوشش بکی د خپل ځان د خلاصولو د عذاب د الله تعالی نه دا معنی کړی ده تفسیر بیضاوی او صحیح معنی او صحیح ترجمه هم دغه ده او توفا کل نفس نه او پر رب ورکړلی شي هر یو نفس ته ما عملت جزا او ما عملت اصل عبارت د سره بدلہ دا حق عملونو چی دی وکڑی دی وهم لا یظلمون او دیو سر با ظلم نشکی دلے وضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یاتیها رزقها رغدا من کل مکان دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی مثال دا تخویف دنیاوی پا ذکر دا مکی دا مشرکانو سر اللہ تعالیٰ مکی والا ہوتا یو خدا دا بیت اللہ پا قرب جوار کیو دا بیت اللہ پا گاون کیو اللہ تعالیٰ پی مہربانی کھڑی وی نعمتونا دغسی امنو تا اللہ تعالیٰ ور کھڑی ہو کلچ دیو دا اللہ تعالیٰ دا نعمتونو ناشکری وکلا اللہ پی خپل نعمتونو بند کلا عذاب دا قحط اللہ تعالیٰ پا دیو بانی شروع کھو عذاب دا قحط پی راگے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف کڑو نبی علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ نعمتو قرآن دا اللہ تعالیٰ نعمتو اللہ تعالیٰ پہ عذاب راوست دا قہتا ترجمے تو گورئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو تو خیری کڑی او دا سے خیری تو نبی علیہ السلام کڑی وی وے اللہم اجعلها علیہم سنین کاس کسنی یوسف اللہ پا دیو با ندا سے قاتر آولی لکہ دا یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی سنگ قہت راغلے ہوں اللہ دا غصے قات پر آولی وگی اکا اللہ تعالی دا نبی علیہ السلام آغا خیری اللہ تعالی قبول کرلی اللہ تعالی پی الوگر آوستلہ پا روایتو کی راغلی دی دوم را پوری دا غا عبارتو لکی پیدا ورطا در کئی دیر زیادا اغوی پستر رو الی اکل الجی پی والکلاب المیتا تفسیر المراغی دا ذکر کردی دی پس تر رو الى اکل الجی پی دیو با مردار خوڑلی و اکل الکلابی او دا غسی سپی بے خوڑل سپی مردار سپی بے خوڑل او سرمنی دا بے پوبو کی خودلی خوشتولی بے او بیا بے آغا خوڑلی اللہ تعالیٰ پی دا سی دا نبی علیہ السلام آغا خیری و تا اللہ تعالیٰ دا غسی قبول کلی پس تر رو الى اکل الجی پتی و اکل الکلاب المیتا مردار سپی خرا او مردار زناور دا بے خوڑل سرمنی بے خوشتولی و آغا بے خوڑلی سرمن چر تا خوڑلی کی سرمن خوراک دا سیدے لکا چینا چپل چی خوری چینا چپل خلابیام خدی سگزارا بہو کی چر تا خوڑلی کی گیا او ضرب الله او بیان کړی دی الله تعالی مس اوس ترجمه ته وګورئ پوهیږئ پی اوس او ضرب الله او بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال قریتن د یو کلی کانت امنتن چوغه امن والا مراد نه سوک دی مکی والا مطمئنتن په قلار او په اطمینان سره یاتیها رزقها راتلل هغې ته روزي د هغې رغدن بی سیاره ډیره من کل مکان د هر ځینه د هر طرف نه فکفرت بانعم الله نو ناشکری وکړله دیو د نعمتونو د الله تعالی فاذاقه الله هغه نعمتونو نه خپوی شو لیکن نبی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی وحی ده او دغسې امنو دا ډیر خوراکونه وغیره د دې شکر ادا نه کړ فاذاقه الله وسک ولا اغیت الله تعالی لباس الجوع جامد الوگی والخوف او د یری بما کانوا یصنعون په وجا د هغه کارونو چې دی همیشه کول لباس الجوع لباس تویل شوی قحط او لوگی مشابه کړی دا د لباس سره د دې وجه سره وجه د شبی سره دی آیات کی قحط او لوگا دا مشابه شوی دا لباس سره یو وجه دا شبی دا لکه سرنگی چی جامی دا انسان پا بدن مانی احاطه کړي نو دغسی دی لوگی او یری دا دیو پا دی بدن مانی احاطه کړي و دسی یو سړی وگی شی سر پا یو دی بانی اثر وشی یو پا سر من می دل خود دیو پا دی طول بدن مانی دی لوگی اثرات کاری دل دسی شویو لکه سرنگی چی لباسی حاطه کړي پا طول بدن مانی نو قحط لوگی او یری دا دیو پا دی طول بدن مانی احاطه کړي و دویم علماو ذکر کړی دی لباس د انسان اغه ښکاری لباس د انسان څه ښکاری کنه ظاهری د انسان بدن پټی دننه لباس چیرې اغه ښکاریږي نو دغه سي اثرات د قحط داسې ښکار شوی د دیو په بدن باندې لکه څرنګه چې د انسان لباس ښکاری نو دغه سي اثرات د لوګي او اثرات د یری په دیو باندې ښکاریدل نو دویمه وجه رشوی څه شولا اغه ښکارواله فاذاقه الله نوسکا او اغیت الله تعالی لباس الجوع جامد الوگی والخوف او دیری بما کانوا یصنعون په دی وجه باندې په سبب د اغه کارونه باندې چې دی همیشه کول ولقد جاءهم رسول دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي اغه لوی نعمت چې دی د اغه ناشکری کړی و ولقد جاءهم او یقینا راغله د دیو ته رسول پیغمبر منهم د دیو د جنسنا فکذبوه نو دروغجن وګاڼه دیو اغی لره فاخذهم العذاب نو اونی ول دیو لره عذاب وهم ظالمون او دیو ظلم کوونکی ظالمون معنی مشرکان دیو شرک کاو فقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا دی آیات کی رد په تحریم د غیر الله باندې د ځان نه حلال او حرام مه جوړوئ بلکې کم شی چې الله تعالی حرام کړی دی بس هغه حرام وګڼئ او کم شی چې الله تعالی حلال کړی دی بس هغه حلال وګڼئ په کلو نو خورئ یعنی حرام مه ګڼئ مخکې ردی بار بار وضاحت ویلی شوی دی خو بیا اصل لوی مقصد د انسان صحیح خوراکی د دې وجه نه الله تعالی عقل ذکر کړی دی نور پیدا اخیستل تی مراد دی نو خورای دا غسنا چې درکړی دی الله تعالی تاسو ته حلال طیبه حلال پاک د حلال او د طیب فرق بیا سره تقریبا څلور پنده فرقونه سره د حوالونه مخکې راغې تفصیل او وضاحت ویل شوی سورې بقره کې او سورۃ المائده کې وشکرو نعمت الله او شکر ادا کوئ د نعمت الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون که خاص تاسو الله لرا بندگی کوئ نو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ انما حرم علیکم المیتتا پدې کې رد په تحلیل د غیر الله باندې کم چیزونه الله تعالی حرام کړی دي هغه حلال مګنئ انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی دي الله تعالی په تاسو باندې مردارا د دې تفصیل سورۃ البقره او سورۃ المائده کې ویل شوی ودما وینا به ویل شوی ولحم الخنزير یا وخد خنزير وما اوهل لغير الله به او اغه شی چې आवाज شوی پاغي باندې د پاره د نظر د غیر الله د تقرب د غیر الله درې تفسیرونه ویل شوی مخکې فمن استران سوک چی ناچار شو مجبور شو غیر باغین چی نئی طلبگار دمزو ولا عادین او نئی تراتون که دا حدود شرعیون فإن الله غفور رحیم یقینا اللہ تعالی دے بخنک کون کے رحم کون کے دغسی آیت ویلے شو دے التجکم تفسیر دے ولی کلم دے اگر دے کم یا کوئی ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام دی آیت کے اللہ تعالی رد کی پتحلیل او پتحریم دا مشرکان بان ستاسو دا جبی چی بغیر دا دلیل نا کمشی تا حلال وی او اغا حرامی یا کمشی تا حرام وی او اغا حلالی اللہ تعالی وی دغا دروغ دی اغا ممنی او دا پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑا ولی ولا تقولوا ما لما تصفوا ألسنتكم الكذبا لما هغسستا تصفوا چ بیان ألسنتكم جبی استاسو الكذبا درو اغسد استاسو جبی چ دروغ بیان هذا حلال دا اس داغا لما تصفوا لپاره دا تفسیر دے او دا هذا حلال دا معقوله دا قول ولا تقولوا استاسو اغ جبی چ دروغ بو بیان نو اغه موایي اغوس اغویل سدی هذا حلال جدا چیز حلال دے و هذا حرام او دا چیز حرام دے لتبترو علی اللہ الكذبا چی جوڑ کئی تاس پا اللہ تعالی بنی دروغ ان اللذین یبترون علی اللہ الكذبا یقینا هغا کسان چی جوڑی پا اللہ تعالی بنی دروغ لا یفلحون نشی بچ کے دلے دا اللہ تعالی دا عذابنا لا یفلحون نشی بچ کے دلے دا اللہ تعالی دا عذابنا متاع قلیل لهم متاع قلیل دی آیت کی جواب دے رہے سوال دیر خلق دا سری چاغر زاننا تحلیل او تحریم کئی سرد شرک نہ اللہ تعالیٰ کی تدیر نعمتن ورکڑی نمالومی کی چدیو پا حق باندی سا دیر کافران دی مشرکان دی او اغیت اللہ تعالیٰ دیر نعمتن ورکئی نو دیر نعمتن ورکول دا دلیل دا حقانیت دے داغو اگر پا حق رزق ہوتا اللہ تعالیٰ دا دیر مالور کئے اللہ تعالیٰ دی آیات کی جواب کئے دا خو متاع قلیل لے دا خو دنیا سے سکر اللہ تعالیٰ اتور کئے متاع لہم متاع قلیل دا دیود پارا مزید دنیا دی لگی ولہم او دیود پارا عذاب علیم عذاب درناک دے دیود پارا بیا دیر عذاب درناک پیدی دیود پارا وعلی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویب یہودیان ہوتا چی داغی پا داغی دا بغی پا وجبان دی داغی بانی دیر سیزونا حرم کلے شیو آغا سری آغا نیمتونا اولی کئی دا آیت نمبر سر اولی کئی سورة الانعام یو سلش پک سلوی ختم کی دا غی پورا وضاحت ذکر شیو ذالک جزیناهم ببغیهم سورة الانعام یو سلش پک سلوی ختم او دا غسی سورة النساء یو سلش پیتم آیات کی اغا تفصیل بیان شوی دی دا دی آیات تفصیل ہم پاغذ کی بیان شوی دی وعلی اللذین هادو او پاکستان بانی چی یہودیان دی حرمنا حرم کړی دی مونږه ما هغه چیزونه قصصنا علیکا چې بیان کړی دی مونږ پتا باندې من قول او مخ کې ردینه دا غي وضاحت مخ کې شوی کلو زی زفرین هغه په الله تعالی حرام کړیو دا غسی هغه وازګی په الله تعالی حرامی کړی او باغی کې مې تبیا غ حدیث هم ویلو چې وازګی په حرام شوی او دیو باغ وازګی بیا ولي کولی ډل به جوړول او دغه کې بیا وایا تاسو هغه به خرڅولی ویمون خو اللہ دا وازگو دا منہ کڑی دا ڈلو نے خونی منہ کڑی کن وما ظلمناهم او ظلم نرے کڑے من پاغی بانی ولیکن کانو انپسهم یزدیمون لیکن دیو پا خپلو زانون بانی ظلم کئی تفسیر جلالین مانا کڑی دا بی ارتکاب المعاسی الموجبتی لذالکا دیو اغا گناونا کئی چی اغا دا دیو دا پارا دا تحریم سبب جوڑ شی بی ارتکاب المعاسی الموجبتی لذالکا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ترغیب دے توبہ کولتا کچا بد اعمال کھڑی دی کپر او شرک کھڑے دی توبہ با سے اللہ تعالی بے معاف کی ثم ان ربک او بیا یقینن استرب للذین د پار دہ کسانو عملوا السوء چ بد کارون کئی بجهالة فنا پوی سرا ثم تابوا من بعد ذالک او بیا توبہ وستلی دا اور سدا غینا و اصلحو او عملونه برابر کړی دي عملونه نیک کړی دي. ان ربک یقینا ربستا من بعدها پس د توبه او د صلاح نه من بعدها بعد التوبه والاصلاح واصلح دغه دوه په کې ضمیر راځي دي لغفور رحیم خامخا بخنه کون کرے رحم کون کرے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. دا یوسل دو اجتماع آیات پوری دلیل نقلی دے دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکانو دعوی کولا وی مونگ پا ملت ابراہیمی باندیو نو اللہ تعالیٰ دا غید رد دا پارا دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام خو امام الموحدین او تاسو خو امامان دا شرک ہے نو سنگ تاسو دا غید پا دین بانی ہے نو دا غید رد دا پارا اللہ تعالیٰ دا ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی بیانی. ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتن وہ آغا پیشوا امتن پیشواو تفسیر بیضاوی معنی کھڑے دا اغوی کان امتن مانا ہوا رئیس الموحدین. ابراہیم علیہ السلام خود موحدین و رئیس و داغی مشرو. تفسیر جلالین یو بلا معنی کھڑے دا دیر بہترین اغو معنی تستما اکڑا ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتن کان امامن قدوتن اغا امامو او مشرو پیشواو. یو دویم معنی ذکر کرده ده تفسیر جلالین اغوی امتن پا معنی ده جامعن لخصال الخیر اغو جمع کون که خویونو ده خیر لرا ده خیر چه سمر سپاتو اغا پا ابراهیم علیه السلام که جمع شویو جامعن لخصال الخیر قانتا لله تابیداری کون که او ده الله تعالی ده معنی تفسیر المراغی کرده قانتا للہ المطیع للہ القائم بامرہ دا اللہ تابیدار و دا اللہ تعالیٰ پا اوامر بانی ٹنگ پاتی ہو المطیع للہ القائم بامرہ تفسیر المراغی دا غمانہ کرے دا. ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتا او آغا پیشوا مشر و دا موحدین یا کان امتا او آغا امام او مقتدا یا او جمع کون کے دا خصال و دا خیر لرا قانتن تابیداری کون کے او دا اللہ تعالی حنیپا مضبوط موحد ولم یکو من المشرکین او نو دا مشرکان دا ڈلنا شاکر اللی انعمی شکر وستن کے او دا اللہ تعالی دی نعمتن اجتباہ غرکڑو اللہ تعالی و حداہ الی صراط مستقیم او ہدایت کڑو اغتا دا لار برابری پا برابر لار بانی اغروانو و آتیناہو پی دنیا حسنا او ورکڑے منگا غیتا پا دنیا کی خیستا جوان و انہو پی الاخرت او یقینا ایبا ابراہیم علیہ السلام پا آخرت کی لمن الصالحین دا کامیابنا لمن الفائزین یا لمن الصالحین من اہل الجنتی تفسیر بیضاوی دا غلی کلی دی او ابراہیم علیہ السلام بای پا آخرت کی دا جنت والاونا بایگا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین دی آیات کی اتباع دا ملت ابراہیمی او براءت دے دا دین دا مشرکاننا منگا تاستم دا حکم دے چر ملت ابراہیمی تابع شئی او دا مشرکانو اغین براءت وکئی دا اغین بائیکاٹ وکئی. ثم اوحینا الیک او بیا وحی کړی د مونږ ته آتا یعنی نبی علیہ السلام ته الله تعالی خطاب کړي ان اتبع ملت ابراهیم چې تابعداری کوه د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې کلک ولاړو په توحید الله تعالی باندې و ما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه دی آیت کې جواب دره شبهه مشرکانو دا خبر کولا وای چی دا ابراہیم علیہ السلام پا دین کی تعظیم دا خالیو او اے پیغمبرا تا چی دعوی کے جدہ دا ملت ابراہیمی تابع ما نستا پا دین کی خو تعظیم دا خالی نشتا دے دا اعتراض کاو پا نبی علیہ السلام من دے آیات کے اللہ تعالی دا غی جواب دی کر کئے حاصل دا جواب دا رے چی دا خو تاسو دروغ وای په ملت ابراهیمی کې تعظیم د خالد اور دینو بلکې هغه خو د يهوديانو په دین کې او هغه په کوم بیا شرمول کړی نو دا تاسو دروغ جوړوي په ابراهیم علیه السلام باندې انما جعل السبت یقینا مقرر کله شوی او یقینا پرس کله شوی او تعظیم د اور د خیالی دغه معنا وکوي جعل السبت اوس کتا سو دغه معنا وکي چې ګرځولې شوی او خالی علی الذین پاکستان باندې چې اختلاف یې کړی نو د پاس پیس ګرځولې شوی او دی پراته او هغه پی ګرځولې شوی تفسیر جلالین معنا کړی دا کم معنا چې مې زو وکړه انما جعل السبت انما فرض تعظیم السبت علی الذین اختلفوا فی انما فرض تعظیم السبت علی الذین اختلفوا فی انما جعل السبت یقینا پرس کله شوی او تعظیم د خالد اور دی علی الذین پاکستان باندې اختلافو پیه چې اختلاف کړه او پاغي کې اختلاف کړه او پاغي کړ دې سمانه ده مخکره تما د غي وضاحت ویل الله تعالی موسی علی السلام ته ویل چې يهودانو ته وای په جبه د پیغمبرو ته دا خبره شوی و چې تاسو د جمعې په ورځو کې یو ورځ غوره کړئ چ هغه به د الله تعالی د عبادت د پاره هغې کې به دنیاوي کارونه نه کوي او الله تعالی ورته دا ویلي چې زما په نیز باندې غوره ورځ هغه ورځ د جمعې ده نو دیو خو الله تعالی دیو خو اول د الله تعالی دغه انتخاب صلیحاتونه ساته په هغې کې اختلاف وکړو نو بیا د یهودیانو په نیز باندې ورځ د خالی د تعظیم د پاره هغه مقرر شوله او د نسواراو پنیز د نسواراو پنیز باندې ورځ د ایتوار هغه د تعظیم د پاره مقرر شوی نو اختلافو پیه باندې کوس پوه شولې اوله اختلاف وکړه د الله تعالی په هغه خوخه کې او بیا يهوديان ورځ د هفتی او عیسایان ورځ د ایتوار هغه منتخب کړله یاران هم په هغه لار باندې روان دي پاکستان حکومت چې څومره دی د هغې رخصتي په څه په ورځ باندې هفته او ایتوار خالی ورځ او دا یک شنبه ورځ یارانه دی کنه انما جعل السبت یقینا مقرر شوی او یقینا پرس شوی او تعظیم د ورځ د خالی علی الذین پاکستان باندې اختلافو پیه چې اختلاف کړي او اغي پیه پاغي کی و ان ربک یقینا رب تعالی یحکم بینهم خامخا عملی فیصله بو کی دی پمند کی یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې پیما فاغس کی فيه یختلف کانوا فيه یختلفون چې دی پای کی اختلاف کړي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دی آیت کی تحزیز علی التبلیغ دے او دا آخر دا سورت پوری پینزہ آداب اللہ تعالی ذکر کری دی دعوت کوئی دا اللہ تعالی دین تربتا او اللہ تعالی دا دعوت طریقی خیا دی طریقی بانی دعوت کوئی تاسو ادعو الى سبيل ربك بلنکوا لاری دربستا تا بالحکمت پکلکی طریقے باندے بالحکمت حکمت نو مراد پدې کې څه شی ده مفسرین لیکلي دي اتقال العلم والعمل مضبوط علم دی او مضبوط عمل دی سره بیا دعوت کوا بستا په دعوت کې با ستا په دعوت کې بیا اثر ډیر زیاتی اتقان العلم والعمل علم دی مضبوط دی کوم مسله بیانې او بیان کې هغه صحیح زده کا او بیا پاغی بانی عمل وکا او بیا بیانوا بیا خوان تا گورا بالحکمتی قرآن او حدیث دی داغی دعوت کوا دغسی مپسرین لکلی دی وی بالحکمتی پدی کی اشاره دا دلائل عقلیا او دلائل نقلیا ہوتا کما مسئلہ بیانینو پاغی بانی دلیل عقلی بیان کا چی خلقی اومنی ذہن تا کوزشی خبر او دغسی دلائل نقلیا پاغی بانی بیان کا نو منلو تا ودا آسانش بالحکمتی ادعو الى سبیل ربک بلنکوا لاری درفستا تا بالحکمتی پکلک طریق باننی پا دلیلونو باننی والموعظت الحسنتی او پاغا وعظ خیست سرا پاغا نصیحت خیست سرا مپسرینو لکلی دی پا دی کی اشاره دا نرمی طریقی تا پا دعوت کی با نرم لحجہ استعمال کا خا اخلاق استعمال کا دغسی هم پسرینو لیکلی دی وای پدی کی اشاره ده جوابونه د خصم چې کوم اعتراضات کوي داغي جوابونه دی ورست وجادل هم باللتی پا دغی که اغیط اشاره ده ده دره ما طریقه شوله وجا او دغسی والموعزت الحسنه تی مپسرین لی کلی دی وی پا دی که اشاره ده بشارتونو انعامات تا بگی اشاره ده وجادل هم باللتی هی احسن او جواب کوتا ده خبرو ده دیو پا آغا طریقه بانی چه اغا دیر خیسته طریقه ده پا دی که اشاره ده خو اخلاقو تا او جوابونو ده اغی ده اعتراضاتو تا ده دره ما طریقه شوله ان ربک یقینا ربستا هو اعلم اغدر خپوی دی به من دل عن سبیله اغه سوک چې اغه اولی د لاری د الله تعالی نه سبیله عن دینی د الله د دین نه اولی او هو اعلم والله تعالی ډیر خپوی دی بل مهتدین په هدایت مندون کو باندې و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي بل ادب او په دی آیت کې اشاره د مصائب او د دعوت ته او داغی علاج تا اللہ تعالی اشارہ کئے یو خبر اللہ تعالی ذکر کئے چی پا دعوت کی کل چی تا دا اللہ تعالی دا دین تبلیغ کئے نو مسائب تکالیب بر باندی راضی خامخا او بیا داغی دا علاج دو طریقی اللہ تعالی پا دی آیت کی خود لی دی یو طریقہ دار چی معاقبہ بالمثل چار سر ظلم زیادے او کا اغم را ظلم زیادے او سر او کا جستا سر کڑے دی نو کله کله د انسان تکلیف په دی باندې کمیږي چې بدله واخلي انتقام واخلي بس تکلیف یې کم شي یو علاج دا دی او دویمه خبرداره چې صبر وکا بس دشمن او مخالف دته تکلیف درکا په دعوت او په تبلیغ کې ما پې که صبر وک دا دوه طریقې د علاج دی تکالیف برازي خود دوه طریقې دی و ان عاقبتم او کتا سو بد اخلي تاسو چا تکلیف در کړی دی او تاسو بدله اخلی په عاقبونو بدله واخلی بمثلی ما عوقبتم به په مقدار د هغه تکلیف باندې چې درکړی شوی دی تاسو ته بدله واخلی خو په هغه مقدار باندې زیاته به نه اخلی ظلم زیاتی به نه کوئ ولئن صبرتم او که صبر کوئ تاسو څه معنا ده تفسیر جلالین وی ولئن صبرتم عن الانتقام انتقام نه اخلی او صبر وکی لهو خیر للصابرین نو دا انتقام نه اخیستل دا غور دی د پاره د صبر نه کو خلکو خدا مقام د دعوت دیتا استم ویل خد دعوت بیانی نو که دعوت کې ته چایو تیز خبر او کړه ته ته نرم خبر او کې دې شي دا غه په لبانی اثر وشي هغه ایمان نه وړي ډیر کرته یو کافر نبی علیہ السلام ته بد ردی ویللې نبی علیہ السلام باغه ته سو نه ویل اغه به د خو اخلاقونو متاثر شو ایمان بیرو دا مقام د دعوت دی ولا ان صبرتم او که صبر کوي تاسو د انتقام د اخیستلو نه الله هو خیر للصابرین نو دا ډیر ښه کار دی لپاره د صبر نه کو وصبر صبر کوا او ما صبر کوا نه دی صبر ستا الا بالله مگر په توفیق د الله تعالی باندې دی الا بالله مگر په الله باندې دی څنګه مانا ده نو تفسیر جلالین مانا کړی دا غو سره ولیکي وما صبر کو نه دے صبر سا الا بالله الا بتوفیق الله تعالی مگر اغد الله تعالی په توفیق باندې دے چې چاته الله توفیق ورنه کی هغه صبر نشي کولای ولا تحزن علیهم دی آیات کی دری آداب الله تعالی بیانې یو صبر وکې دویم ولا تحزن علیهم او مغم جن کیږي په دی باندې ولا تحزن علیهم بیان دیو کو سو کې نه منی نو د سینې چې اوس دې ځان د مړی نه نیولې ده چې بس نور دعوت او تبلیغ نه کوم ځکه چې هم څوک نه مني د نوح علی السلام واقعیا بزان تر آیات کې چې هغه نه نیم سو کړ دعوت کړ هغه زل نه وهلې زل نه وبیل ولا تحزن علیهم دې کې مثال او جواب د تمخ کې بار بار کړی دي حزن خو غیر اختیاري شعر څنګه الله تعالی مخ پکېږي نو تاسو ته ما ویلی چې دومره خفګان چې هغه پاغی باندې اثر مرتبه راشي د څه شي د ترک د دعوته چې کار د دین پرېږدې دومره به ځان د مری نه نیسي ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او مه کېږه ته په تنگستیا کې مما یمکرون د هغه منصوبونه چې دوی جوړی ستا په خلاف باندې بس ډیر سړوې کېږي بوتنه خلک به ستا په خلاف باندې منصوبې جوړی ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دی آیات کی بشارت دے داعی دا حق تا تا دا اللہ تعالی دا دین دعوت کوا اللہ تعالی ستا مرگرے دے ان اللہ مع اللذین اتقاو یقینا اللہ تعالی مل گرے دے مخکی میرتویلیو اللہ تعالی مل گرے دے سا بالعون والنصر تفسیر جلالین دا معنی کړی ده ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله تعالی ملګری دی په امداد کولو کې دا غچا سره اتقوا چې ځان بچکی د کوپر او د معاصیونه تفسیر جلالین وی اتقوا الکوپر والمعاصی چې د کوپر نه ځان بچکی او د ګناهونو نه ځان بچکی والذین الله تعالی ملګری دی دا کسانو هم محسنون چې هغه خیسته کارونه کوي خیسته عملونه کوي محسنون اخه کار کوون کی دی بی طاعت و صبر دی ذکر احسان دو معنی دی یو دا چې الله تعالی تابعداری کوي او دویم صبر کوي په تکالیف او د دعوت باندې بی طاعت و صبر تفسیر جلالین دا دو معنی وسره کړی دی الله تعالی دی زمونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو حامی و ناصر شي او الله تعالی دی مونږ او تاسو لپاره د دین د صحیح دعوت کولو او د صحیح تبلیغ کولو توفیق نصیب هغه دعوت او هغه تبلیغ چې هغه الله او د الله تعالی پیغمبر ویل دي او هغه آداب چې الله تعالی ذکر کړی دی قرآن کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه عملی طور باندې کړی دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دا غي توفیق نصیب کړي.